Сонечная вуліца, дом адзін. Калі ты захочаш напісаць мне ліст, то на канверце трэба будзе пазначыць: Йордіс Бергквіст, Сонечная вуліца, дом адзін, Хагалунд. Гэта мой адрас. Я жыву ў найлепшым доме на самай лепшай з вуліц. Думаеш, я ўсё гэта прыдумала? Бо ясна, што сонечная – найпрыгажэйшая назва для вуліцы, а найлепшы дом на найлепшай вуліцы, вядома ж, дом нумар адзін. Але я нічога не выдумляла, праўда? Вуліца і сапраўды называецца так. І наш дом сапраўды найлепшы на гэтай найлепшай вуліцы. Мая сям'я – гэта мама, тата, Мар'яна і я. Ну і часам бабуля. Мама майго таты. У нас цэлых два пакоі. Маленькі ды вялікі. Мама з татам спяць у вялікім, а Мар'яна і я у маленькім. Праўда, калі бабуля ў нас, то Мар'яна спіць на маленькай канапе ў кухні. Пакуль мама з татам працуюць, бабуля застаецца дома са мной і Мар'янай. А вось летам бабуля жыве ў сваім дамку ў вёсцы, і тады я прыязджаю да яе. Мар'яна – гэта мая старэйшая сястра. Насамрэч, яна даволі мілая. Мы сварымся не так часта, як некаторыя мае сяброўкі са сваімі братамі і сёстрамі. Тыя, здараецца, нават б'юцца. А мы проста дурэем і скочым у ложках перад сном. Але часам Мар'яна хоча пабыць адна. А яшчэ яна не дазваляе мне корпацца ў сваіх рэчах. У нашым пакоі стаіць камода. Там у мяне свая ўласная шуфлядка і ў Мар'яны таксама. У маёй шуфлядцы ляжаць розныя рэчы, якія мы знаходзім з маімі сяброўкамі з сакрэтнага клуба. У Мар'янінай шуфлядцы поўна папяровых лялек, з якімі яна ўвесь час гуляе разам са сваімі сяброўкамі. Яны малююць лялек на паперы і выразаюць іх. Потым малююць для іх адзення, доўгія сукенкі і купальнікі. Атрымліваюцца прыгожыя дзяўчаты, у якіх ужо ёсць грудзі і боты на высокіх абцасах. Мар'яна з сяброўкамі таксама малююць папяровых хлопцаў. Часам яны нават выразаюць ім цэлыя папяровыя дамы з мэбляй і ложкамі. Потым гэтыя лялькі жэняцца і ўсё такое. З папяровымі лялькамі мне гуляць нельга. Хаця яны нібыта і не зусім сакрэтныя, але ў Мар'яны ёсць некалькі рэчаў, да якіх мне нельга нават набліжацца. Калісьці бабуля падаравала ёй вельмі прыгожую паштоўку. Калі яе раскрываеш, асцярожна, унутры вырастае вялікая чырвоная кветка, як сапраўдная ружа з тонкімі прыгожымі шаўкова-папяровымі пялёсткамі. А побач на галінцы сядзіць белы голуб. Здаецца, што там, у паштоўцы, сапраўдны маленькі садзік. Я вельмі хацела б пачуць таго голуба. «Ты ж разумееш, што гэта проста паштоўка», – кажа Мар'яна. «Вядома, разумею, але ўсё роўна хачу зазірнуць усярэдзіну», – адказваю я. «А я не хачу, каб ты яе брала». «Яшчэ парвеш», – кажа яна. Мне здаецца, што Мар'яна атрымала гэтую паштоўку яшчэ да майго нараджэння, бо інакш бабуля даслала б такую ж паштоўку і мне. Затое ў мяне ёсць незвычайнае яйка. І яно амаль такое ж прыгожае. Здаецца, што яно шкляное, але насамрэч яно з цукру. Там ёсць маленькая дзірачка, куды можна зазірнуць і ўбачыць снег і галінку. Я ўжо шмат разоў лізала гэтае салодкае яйка, і цяпер яно ўжо не такое прыгожае, як раней. Крыху забрудзілася. Больш не буду яго лізаць.